ब्रह्म सूत्र आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसे एकादशी कहने से सिद्धांती उसका उत्तर दिया प्रतिज्ञा आहानी अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः आकाश की उत्पत्ति ब्रह्म से अगर स्वीकार करेंगे तभी प्रतिज्ञा की आहानी प्रतिज्ञा का अबाध होगा और शब्द भी वो कहता है तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत इसलिए आकाश की उत्पत्ति सिद्धांति कहता है कि होगा। आगे सप्तम सूत्र का टीका में आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् ऐसे पूर्व पक्ष कहता था एकदेशी आकाश की उत्पत्ति होने के लिए सामग्री समवाय कारण नहीं है असमवाय कारण नहीं है तो निमित्त कारण भी नहीं होगा। आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् एकदेशी कहता है सिद्धांति उसके लिए सत प्रतिपक्ष देता है आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटाधिपत विभक्त अर्थात भिन्न जो किसी से भिन्न होगा वो अनित्य होगा। सिद्धांत कह रहे आकाशो विकार विभक्तत्वात् विभक्तत्वात् अर्थात भिन्नत्वात् अर्थात अनुन्याभाव धर्मी अनुयोगित्वात् तो होने से घटाधिपत सत प्रतिपक्ष माह सिद्धांत सत प्रतिपक्ष हेतु देता है सत प्रतिपक्ष अनुमान देता है। भाष्य में यत पुनर्एतद् उक्तम असंभवात गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति रीति अत्र ब्रूमः यत पुनर् पूर्व पक्ष ने कहा था गौणी असंभवात ऐसे कहा था सूत्र इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र न वियद अश्रुते है तो फिर आगे पूर्व पक्षी कह रहा अस्तित्व तैतरीय में फिर एकदेशी कहा गौणी असंभवात क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है तो इसके लिए अभी सिद्धांत ही उसका निराकरण करता है। यत पुनर एतद उक्तम जो एकदेशी ने कहा था असंभवात गौणी गगन से उत्पत्ति श्रुति आकाश की उत्पत्ति कहने वाले जो तैतरीय श्रुति है वो गौणी है ऐसे जो कहा था अत्र ब्रूमः इस विषय में सिद्धांति कह रहे हैं यावद विकारं तु विभागो लोकवत यावद विकारं तु विभागो लोकवत यावद विभागो तु विकारं लोकवत अन्वय इस प्रकार का यावद विभाग विभाग अर्थात भिन्न जो भी दूसरों से भिन्न होगा वो विकार होगा कार्य होगा तो यावत विभाग तावत कार्य जो विभाग वाला होगा वो कार्य हो जाएगा। लोकवत जैसे लोक में घट घट दूसरों से भिन्न है इसलिए घट कार्य होगा जिसमें भी अनन्य भाव रहेगा किसी का वो तो कार्य होगा ही अर्थात जो किसी से भिन्न नहीं होगा वही कार्य नहीं बनेगा। जैसे आत्मा ब्रह्म तो कहेंगे कि ये ब्रह्म नहीं है अर्थात ब्रह्म में इसका अनन्य भाव रह जाएगा कहते हैं वो नहीं रहेगा तो जिसमें भी ये भेद रह जाएगा वो विकार होगा कार्य होगा। भाष्य में तू शब्दों असंभवाशंका व्यावृत्त्यर्थ एकदेशी जो कहा था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा असंभवात कारण त्रय अभावत तो सिद्धांति तू कह करके सूत्र में उसका निराकरण करता है न खलु आकाशो उत्पत्ता असंभवा शंका कर्तव्य आकाश की उत्पत्ति में असंभव आशंका न खलु कर्तव्य आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्यों असंभवात ये शंका नहीं करनी चाहिए यह तो क्योंकि यावत किंचित विकार जातम दृश्यते घट घटिका उदंचनादि व कटक केयूर कुंडलादि व सूचि नाराच निस्त्रिंशादि व तावान एव विभागो लोके लक्ष्यते यावत किंचित विकार जातम दृश्यते जो भी विकार कार्य सब दिखते हैं तो घट घटिका उदंचन घट तो घट घटिका छोटा घट को घटिका कहेंगे उदंचन उदंचन जलपात्र कटक केयूर कुंडल ये दूसरे प्रकार की दृष्टांत देते हैं कटक केयूर ये सब अलंकार है कुंडल अथवा सूची नाराच निस्त्रिंस सूची सूची तो सूची सुई नाराच नाराच सर अस्त्र तीर और निस्त्रिंग निस्त्रिंग खड़ग ये सभी। तो जो सब विकार दिखते हैं कार्य दिखते हैं तावन एवं विभाग लोके लक्ष्यते, तो वो सब विभाग होते हैं। तो जो जो कार्य दिखा सब सर्वत्र ये विभाग दिखा। टीका में यो विभक्त स विकार इति अन्वय उक्त्वा, जो विभक्त होगा वो विकार होगा। क्यों कहते हैं कि जितने सारे विभक्त दिख गया घट घटिका उदंचना कटक केवर कुंडलो वो से विकार है, जितने सारे विकार सर्वत्र देखा गया है। यो विभक्तिका में यो विभक्त स विकार इति अन्वय उक्त्वा, और अभी व्यतिरेक में कहेंगे जो विकार नहीं होगा विभक्त नहीं होगा। यस्तु अविकार स न विभक्तो यथा आत्मा इति व्यतिरेक व्याप्ति आह, व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं भाष्य में। न त्व अविकृतम किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलभ्यते, जो अविकृतम है अविकृतम अर्थात अकार्यम जो कार्य नहीं है, तो वो कुतश्चित विभक्तम नहीं उपलभ्यते, वो किससे विभक्त भी नहीं होगा यथा आत्मा जैसे आत्मा। टीका में व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति दिखाया आगे भाष्य में। अच्छा न तो अभिकृतम किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलभ्यते, विभागश्च आकाशस्य पृथिव्यादिभ्यो अवगम्यते, आकाशः पृथिव्या भिद्यते। तो होने से अभी आकाश में भेद आ गया, जिसमें भी भेद आ जाएगा उन्होंने होगा अनुय के बन जाएगा वो कार्य होगा। तस्मात सोपि विकारो भवितुम अर्हति, तो साध्य विकार तो ये विकारत्व तो ये भी रहेगा, जहां भी भेद रहेगा उसमें विकारत्व तो भी रहेगा। तभी आकाश में भी भेद रहने से विकार हुआ, इसी प्रकार की टीका में आगे कहते हैं। दिगादिशु व्यभिचारम आशंक्य पक्ष समत्वान मैवम, अभी सिद्धांती अपना व्याप्ति कह दिया, जो भी भेद वाला होगा वो विकार होगा। अभी पूर्व पक्ष उसमें व्यभिचार शंका कराएगा, दिगादि में दिग में काल से भेद, काल में दिग से भेद, आकाश का भेद पृथ्वी का भेद, ये सब रहने पर भी वो विकार नहीं है। नया एक लोग सबको नित्य मानते हैं दिग काल आकाश आकाश इत्यादि का। तो दिगादिशु व्यभिचारम अर्थात भेद रहने पर भी कार्यत्व नहीं रहा, ये सब नित्य है। असंख्य सिद्धांत कहते हैं पक्ष समत्व, जैसे आकाश है ऐसे दिक कालो ये भी सब है। तो पक्ष समत्वात मैवम, मैवम अर्थात तो विकार नहीं होंगे कार्य नहीं होंगे ये बात नहीं है। एतेन टीका में कहते हैं विभक्तत्वेन इत्यर्थ भाष्य में। एतेन एतेन अर्थात विभक्तत्वेन, विभक्तत्वेन अर्थात अन्यस्मात भिन्नत्वेन, दिक काल मन परमाणु आदि नाम कार्यत्वम व्याख्यातम, क्योंकि विभक्त है अर्थात भेद का आश्रय है इसलिए ये कार्य होना पड़ेगा। दिक काल मन परमाणु ये सबको नित्य मानते हैं वैशेषिक लोग, सिद्धांत कहते हैं कि ये सब कार्य हो जाएंगे क्योंकि जिसमें भेद दिखेगा वो कार्य होगा। टीका में अभी पूर्व पक्षी आत्मा में व्यभिचार दिखाता है, दिक काल मन इत्यादि को तो सिद्धांति कार्य कह दिया, सिद्धांति आत्मा को तो कार्य नहीं कहेगा, किंतु आत्मा आकाश से भिन्न है दिक काल मन पृथ्वी आदि से भिन्न है ऐसे वैशेषिक लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ व्यभिचार हो जाएगा। भाष्य में ननु आत्मा आकाश आदिभ्यो विभक्त इति, आत्मा आकाश आदिभ्यो विभक्त, तो होने से जिसमें विभाग रहेगा वो विकार हो जाएगा। इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत प्राप्नोति, आत्मा भी कार्य हो जाएगा क्योंकि विभाग का आश्रय हो जाने से। सिद्धांते टीका में उसका निराकरण करता है। धर्मी समान सत्ता का विभागस्य हेतुत्वात्, जिसमें आप विभाग दिखाते हैं वो हो जाएगा धर्मी, और जिसका विभाग दिखाएंगे वो हो जाएगा प्रतियोगी। तो अभी धर्मी समान सत्ता का विभाग हेतु होगा, क्योंकि सिद्धांत अनुमान दिया था तीन दो पंक्ति ऊपर में था, आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटाधिपत इति सत्प्रतिपक्ष माह यत् पुनर इत्यादि ना, तो उसमें जो विभक्तत्वात सिद्धांति हेतु दिया था, अभी सिद्धांत कहता है कि धर्म समान सत्ता का विभागत्व, अभी ये जिसमें रहेगा, आत्मा में धर्मी समान सत्ता का विभाग, आत्मा हो गया धर्मी, तो अभी आत्मा में विभाग भेद को रखेंगे, आत्मा का सत्ता पारमार्थिक है, तो पारमार्थिक भेद आत्मा में किसका पारमार्थिक भेद आत्मा में रहेगा, क्योंकि अन्य कोई पारमार्थिक पदार्थ है ही नहीं। तो सिद्धांत कहता है कि धर्मी समान सत्ता का विभाग से हेतुत्वात और परमार्थात्मनी विभाग से कल्पितत्वेन भिन्न सत्ताकत्वात् न व्यभिचार इत्याह। परमार्थ रूप का जो आत्मा है उस आत्मा में विभाग से भेद से पृथ्वी आदि का जो भेद है वो कल्पित है, कल्पित होने से भिन्न सत्ताकत्वात् हेतु हो गया समान सत्ताकत्व सती विभक्तत्वात्। अभी हेतु ही नहीं रहा, हेतु ही नहीं रहा, विकार रूप का साध्य भी नहीं रहा, विकार तो कोई दोष नहीं होगा। परमार्थात्मनि विभाग से कल्पितत्वेन भिन्न सत्ताकत्वात् भेद जो कह रहे हैं वो भिन्न सत्ता का कल्पित सत्ता का होने से व्यभिचार नहीं है, न व्यभिचार इति आह न इति भाष्य में सिद्धांत कहता है कि न। टीका में अत्र च अज्ञान अन्य द्रव्यत्वं विशेषणम्। हेतु में एक तो हो गया कि धर्मी समान सत्ता का होना चाहिए, और दूसरा है अज्ञान अन्य द्रव्यत्वं, क्योंकि अगर अज्ञान अन्य द्रव्यत्वं ये नहीं देंगे, खाली कहेंगे कि धर्मी समान सत्ता का भेद जहाँ रहेगा, ये जो अविद्या है वो पृथ्वी से भिन्न होगा दूसरे लोग कहेंगे, तो होने से अभी अविद्या भी व्यावहारिक है, पृथ्वी भी व्यावहारिक है, धर्मी समान सत्ता का भेद अविद्या में आ जाएगा, किंतु अविद्या कार्य है नहीं है, आपका साध्य हो जाता है मतलब विकार तो रहेगा नहीं, इसलिए व्यभिचार हो जाएगा। सिद्धांति फिर विशेषण दे रहा है अज्ञान अन्य द्रव्यत्व सती, हेतु में ये और एक विशेषण आएगा, अज्ञान अन्य द्रव्यत्व सती धर्मी समान सत्ताकत्व भेदवत्व सत्य भेदवत्व ये हो जाएगा आपका हेतु। अतो न अज्ञान तत्सम्बन्धादो व्यभिचारः, अज्ञान तत्सम्बन्ध ये तो व्यावहारिक भेद वाले हो जाएंगे, किंतु ये तो विकार है। अच्छा आगे ननु अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा कार्य विभक्तत्वात् वस्तुत्वात् वा घटवत् इति आभास तुल्यम इदम अनुमानम। सिद्धांत अनुमान दिया था आकाश विकार विभक्तत्वात् वस्तुत्वात् वा, तभी आकाश नहीं आत्मा का आत्मनि व्यभिचार अच्छा ठीक है। तो वो सिद्धांति का अनुमान था आकाश ये विकार विभक्तत्वात् घटवत् कहा था, अभी पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं तो अगर आकाश को आप विकार कहेंगे तो आत्मा भी विकार हो जाएगा, क्यों कहते विभक्तत्वात् समान हो जाएगा वस्तुत्वाद वा घटवत इति आभास तुल्यम इदम अनुमानम। पूर्व पक्ष कहता है इति आशंक्य सिद्धांत कह रहा है कि आत्मनः परण परम कारणत्वेन श्रुतस्य, आत्मा जगत का परम कारण अंतिम कारण, परम कारण कहते हैं कि तो अर्थात अविद्या को मध्यवर्ती कारण अर्थात द्वार जैसा मान करके, इसलिए आत्मा हो गया परम कारण। तो आत्मा परम कारण ऐसे श्रुति में कहा गया, अगर आत्मा को भी कार्य मान लेंगे आत्मनः कार्यत्व तो और फिर और कुछ परम कारण रहा नहीं, नहीं रहा तो शून्यता प्रसंग इति बाधक सत्वात। सिद्धांत कहते हैं कि ये बाधक तर्क है, शून्यता की आसक्ति प्रसक्ति होगी, इति बाधक सत्वात तस्य तस्य अर्थात गुरु पक्षी जो अनुमान दिया आत्मा कार्य विभक्तत्वात् वस्तुत्वात् वा घटवत् इति, ये जो तस्य तस्य अनुमानस्य आभासत्वम् आभासत्व है पाठ आभा आभासत्व करना पड़ेगा आभा तो है आभा मतलब तस्या भावत्व है व को स करना पड़ेगा तस्य आभासत्व तस्य अर्थात अनुमान से आभासत्व पूर्व पक्ष अनुमान देकर के कहता था कि सिद्धांती का अनुमान आभास हो जाएगा अभी सिद्धांत कहते हैं कि आपका अनुमान ही आभास है और पूर्व पक्ष कहेगा कि हमारा अनुमान को आप आभास नहीं कह पाएंगे सिद्धांत कहते हैं कि न अत्र किंचित बाधकम अस्ति तो अर्थात सिद्धांति का जो अनुमान है जैसे अभी पूर्व पक्षी का अनुमान में सिद्धांति बाधक दिखा दिया कि शून्यता प्रसंग होगा इसलिए पूर्व पक्षी का अनुमान आभास हो गया इसी प्रकार की सिद्धांति का अनुमान को आभास कहने के लिए कोई बाधक उसको दिखाना पड़ेगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि न अत्र अत्र अर्थात सिद्धांति अनुमान है आकाशे आकाश विकार विभक्तत्वात् घटवत् इसमें न अत्र किंचित न अत्र अर्थात आकाश विषय अनुमान में आकाशे किंचित बाधकम अस्ति प्रत्युत वास्तव क्या है आकाशस्य अकार्यत्वे नित्य अनेक द्रव्य कल्पना श्रौत प्रतिज्ञा हान्यादयो बाधकः सन्ति इति न आभास तुल्यता इति आह वस्तुत ये कठिनाई होगा अगर इसको आभास मानेंगे तो आकाशस्य अकार्यत्वे सिद्धांति अनुमान अगर आभास हो जाएगा तो फिर आकाश विकार नहीं बनेगा अकार्य हो जाएगा नित्य हो जाएगा तो नित्य एक तो आत्मा है और आकाश को भी कल्पना करना पड़ेगा नित्य अनेक द्रव्य कल्पना और आकाश अगर अकार्य हो जाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान से आकाश का ज्ञान नहीं होगा तो स्रौत प्रतिज्ञा हानि आदय बाधक संति इति न आभास तुल्यता इसलिए पूर्व पक्ष का अनुमान जैसे आभास रहा इस प्रकार की सिद्धांति अनुमान में आभास नहीं रहेगा भाष्य में न सिद्धांति कहते न आत्मन आकाश संभूत इति श्रुते है आकाश की उत्पत्ति होती है तो इतने श्रुति में साक्षात कहा गया आत्मन आकाश संभूत इति श्रुते है यदि ही आत्मा अपि विकार स्या आत्मा भी विकार हो जाएगा विकार अर्थात कार्य आत्मा भी अगर कार्य हो जाएगा तस्मात परम अन्यन न श्रुतम उससे पर कारण और कुछ सुना नहीं गया इति आकाश आदि सर्वम कार्यम निरात्मकम आत्मन कार्यत्व स्यात् आकाश आदि सब अगर आत्मा का कार्य होंगे तो आकाश आदि भी सब निरात्मा हो जाएंगे क्योंकि आकाश भी स्वयं कार्य हो गया तो जो कार्य होगा वो मिथ्या होगा तो होने से आकाश भी मिथ्या हो जाएगा सभी निरात्मा हो जाएंगे तथा च शून्यवाद प्रसज्येत फिर कोई अगर मूल कारण स्थिर कारण नहीं है तो शून्यवाद टीका में इष्ट प्रसंग इति बदंतम प्रत्याह अभी शून्यवाद हो जाएगा सिद्धांत कह दिया अभी पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है शून्यवाद हो जाए तो प्रसंग से इष्टतम इष्ट प्रसंग इति बदंतम पूर्ववादिनम प्रत्याह सिद्धांत कहते हैं भाष्य में आत्मत्वाच आत्मनो निराकरण शंका अनुपपत्ति ही आत्मा है इसलिए उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि आत्मा का निराकरण करने करेगा कौन जो करेगा आत्मा का निराकरण वो तो स्वयं ही आत्मा ही तो है स्वयं अपना निराकरण कोई कोई नहीं कर पाएगा टीका में आत्मा भाव सिद्धांत विकल्प करता है आत्मा भाव केनचित ज्ञायते नवा अब कहते हैं कि आत्मा का भी निराकरण कर देंगे तब तो शून्यवाद हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा का निराकरण जो किया जाएगा ये निराकरण को कोई जानता है अथवा नहीं जानता है आद्य तो यो ज्ञाता सपरिशिष्यते इति न शून्यता आत्मा का अभाव को जो जानता है वही रह जाता है अर्थात फिर शून्यता नहीं रहा और द्वितीय भी आत्मा का अभाव को कोई नहीं जान रहा है तो आत्मा का अभाव जो पदार्थ कोई नहीं जान रहा है वो पदार्थ में क्या प्रमाण है जो पदार्थ किसी को भी ज्ञान तो नहीं हो रहा है वो पदार्थ में कोई प्रमाण नहीं है द्वितीय अपि न शून्यता मान अभाव क्योंकि आत्मा का अभाव नहीं जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता है फिर शून्य कैसे कह सकते हैं? आत्मा का अभाव नहीं है मतलब है, ये भी तो पता नहीं चलता। किंच यदि कार्यम सत्ता स्फूर्ति और अन्यापेक्षम निराकार्यम, जो कार्य है तो जो कार्य होगा उसका सत्ता और स्फूर्ति कारण को अपेक्षा करेगा। सत्ता स्फूर्ति और अन्यापेक्षम, अन्य अर्थात कारण का सत्ता स्फूर्ति से कार्य की सत्ता स्फूर्ति, तन निराकार्यम उसका निराकरण करना है। निराकरण करना है अर्थात वो अपना कारण से भिन्न नहीं है, कार्य बोल करके और कुछ अलग पदार्थ नहीं रह गया। जो कहा गया वाचारम्भम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम कह करके उसका तो निराकरण कर दिया जाएगा। आत्मा तो अकार्यो निरपेक्षत्वात् न बाध योग्य, आत्मा अकार्य है, अकार्य कार्य नहीं होने से उसका सत्ता स्फूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर अपेक्षा नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। तो निरपेक्षत्वात् न बाध योग्य, आत्मा का बाध नहीं हो पाएगा। जिसका सत्ता स्फूर्ति अन्य के ऊपर निर्भर करेगा तो वो जिसका सत्ता स्फूर्ति वास्तव में दिख रहा है वही है, तो जो किंतु वह प्रतीत मात्र हो रहा है वो फिर नहीं है, निर्णय होता है। किंतु आत्मा इस प्रकार की सत्ता स्फूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर अपेक्षित नहीं है। भाष्य में आत्मा का विकार का मानने से अन्य सभी निरात्मक क्यों होना चाहिए? आत्मा को अगर विकार मान लेंगे आत्मा कार्य हो जाएगा तो हाँ। उससे अन्य कोई कारण नहीं है, मतलब आकाश आदि को कोई कारण नहीं है, नहीं तो आत्मा का कोई कारण नहीं है। नहीं, नहीं, आकाश आदि का कारण आत्मा हो गया, और आत्मा का भी अगर कारण मानेंगे तो कहते आत्मा का कारण कौन है? आत्मा का कारण कोई अन्य सत नहीं हो पाएगा, असत नहीं हो पाएगा, अर्थात आत्मा स्वयं कल्पित हुआ, जो कार्य होगा वो स्वयं उसका सत्ता स्फूर्ति नहीं है और अन्य कोई सत्ता स्फूर्ति वाला देने वाला नहीं है, अर्थात किसका सत्ता स्फूर्ति से ये सब स्फूरित होंगे, इसलिए कह दे के शून्य हो जाएगा। कोई एक मूल होना चाहिए जिसका सत्ता स्फूर्ति अन्यत्र दिखेगा, और आत्मा को ही आप कार्य कर दे इसलिए कहते ना जो कार्य होगा वो सत्ता स्फूर्ति अन्य अपेक्षा होगा। आत्मा को भी कार्य कर देंगे उसका सत्ता स्फूर्ति कहीं से आना है और ऐसा कौन है, तो कोई नहीं है, तो फिर शून्यवाद हो जाएगा। नहीं आत्मा स्व कार्य निरपेक्षत्वात् आत्मा बाध योग्य नहीं है, भाष्य में इसको कहते हैं। नहीं आत्मा आगंतुक कस्यचित, आगंतुक अर्थात कार्य, जो कार्य होता है आगंतुक होता है। नहीं आत्मा आगंतुक कस्यचित स्वयं सिद्धत्वात्, आत्मा कार्य नहीं है स्वयं सिद्ध है, स्वयं शुद्ध होने से आत्मा का सत्ता स्फूर्ति है, तो सत्ता स्फूर्ति होने से उसका सत्ता स्फूर्ति से जगत की सत्ता स्फूर्ति, बाकी सब तो कार्य हो जाएंगे। ठीक है, मैं जो कहा गया भाष्य में कि नहीं आत्मा आगंतुक हो कस्यचित, उसके लिए टीका में कहते हैं कस्यचित कारणस्य, नहीं कस्यचित, कस्यचित अर्थात कस्यचित कारणस्य, आगंतुक नहीं है, आगंतुक अर्थात कार्य नहीं आत्मा, आत्मा किसी का कार्य नहीं है। सत्ता स्फूर्ति और सिद्धियों अनन्याय तत्वात, सत्ता स्फूर्ति अर्थात आत्मन सत्ता स्फूर्ति, आत्मा का सत्ता और स्फूर्ति का सिद्धियों वो सिद्ध है, अनन्याय तत्वात ये दूसरों का आयत नहीं है। इति अक्षरार्थ जो भाष्य का पंक्ति हो गया, नहीं आगंतु नहीं आत्मा आगंतुक कस्यचित स्वयं सिद्धत्वात, इसका अर्थ हो गया। तत्र स्फूर्तेर अनन्यायतत्वं विवृणति, कहा गया कि आत्मा का सत्ता स्फूर्ति अनन्यायत, अन्य का आयत नहीं है, पहले स्फूर्ति अनन्यायत इसको दिखाते हैं भाष्य में। नहीं नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष्य सिद्ध्यति, आत्मा प्रमाण को अपेक्षा करके सिद्ध होगा ये नहीं है। आत्मनः प्रमाणम, आत्मन अर्थात आत्म विषय का प्रमाण, जैसे घट घट विषय का प्रमाण से सिद्ध होता है, इसी प्रकार के आत्मा आत्म विषय का प्रमाण से सिद्ध होगा ऐसा नहीं है, वो तो पदार्थ पहले से ही सिद्ध है। टीका में यद उक्तम सुरेश्वराचार्य ही प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यति तत्सिद्धौ किमपेक्षते। प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमिति, यह चार चीज कह दिया। साधारणतः हम लोग प्रमाता प्रमाण प्रमेय ऐसा लेते हैं, प्रमिति प्रमिति अर्थात प्रमा, ये चार और कहते हैं। अर्थात प्रमाण का जो फल है उसको प्रमा कहते हैं, उसी को प्रमिति कह देते हैं, मिति। प्रमिति का अर्थ प्रमा, जिसका यस्य प्रसादात सिद्ध्यन्ति अर्थात ये सबको जो स्फूर्ति दे रहा है, तत्सिद्धो किम अपेक्षते, उसका सिद्धि से फिर और मतलब सिद्धि के लिए और किसका अपेक्षा करेंगे। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये सब स्वप्रकाश चैतन्य से ही स्फुरित होते हैं। इति तथा श्रुतिराह, श्रुति श्रुति भी उस प्रकार की कहती है। पुरुष स्वयं ज्योति, प्रियदारण्य के अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, ये चार नौ न चार तीन चार तीन चार तीन सात ऐसा कुछ ऐसा है। आगे दूसरा श्रुति देते हैं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि। आगे तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये मुंडक में है, मुंडक में भी है, कठ में भी है, श्वेता सूत्र में है, तीन उपनिषद में है। न तत्र तत्र अर्थात विषय सप्तमी, तस्मिन आत्म विषय में सूर्य चंद्र तारक ये सब कोई उसको प्रकाश नहीं करेंगे, अपितु तस्य भाषा उसका प्रकाश से इदम सर्वम विभाति अर्थात सर्वत्र जो स्फुरण दिख रहा है वो आत्मा का ही स्फुरण। आगे ननु आत्मनः स्वतः सिद्धो प्रमाण वैयर्थ्यम, अगर आत्मा स्वतः सिद्ध है तो फिर ये सारे प्रमाण सब व्यर्थ है, ये प्रमाण क्या कर रहे हैं सब। तत्र सिद्धांत उत्तर देता है, तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, जो प्रत्यक्षादीनि कहने से अनुमान उपमान इत्यादि जो सब प्रमाण है, अप्रसिद्ध प्रमेय, प्रमेय अभी प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसका ज्ञान के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण उपादीयन्ते, उपादान किया जाता है। तस्य तस्य अर्थात आत्मन पुरुषस्य, कोई भी पुरुष चैत्र देवदत्त इत्यादि प्रत्यक्षादिनि प्रमाण क्यों ग्रहण करता है, कहते हैं अप्रसिद्ध प्रमेय का प्रसिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए। टीका में, ननु प्रमेयस्यापि स्वप्रकाशत्वं किं न स्यात्, अगर आत्मा के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रमेय के लिए फिर क्यों आवश्यक है, वो भी स्वप्रकाश हो। ननु प्रमेयस्यापि, प्रमेयस्यापि कहने से अपि शब्द से आत्मवत, जैसे आत्मा के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार की प्रमेयस्यापि स्वप्रकाशत्वं किं न स्यात्, वो भी स्वप्रकाश हो, अर्थात स्व सिद्धि के लिए, आत्मा के सिद्धि के लिए कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है, अभी आवरण हटाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता, सिद्धि के लिए नहीं। भाष्य में नहि आकाश आकाशादय पदार्थाः प्रमाण निरपेक्षाः स्वयं सिद्धाः केनचित् अभ्युपगम्यते, आकाशादि पदार्थ जितने सारे आगे ये सब प्रमाण निरपेक्ष है, स्वयं सिद्ध है, वो न केनचित् अभ्युपगम्यते, ये सब के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। टीका में, अतो न प्रमाण वैयर्थ्यम इत्यर्थ, इसलिए प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा ये नहीं है, ये आत्मा को छोड़कर बाकी सब पदार्थ का सत्ता की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। अभी पूर्व पक्ष कहता है अगर अन्य पदार्थों की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है तब आत्मा, टीका में आत्मा भी मानाधीन सिद्धि कह किं न स्यात्, आत्मा भी मानाधीन सिद्धि कहो, मानाधीन मानाधीन सिद्धिर यस्य, तो वो भी हो अर्थात प्रमाण से आत्मा की सिद्धि हो। भाष्य में उत्तर देते हैं, आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहाराश्रयत्वात् प्राग एव प्रमाणादि व्यवहारात् सिद्ध्यति, आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का आश्रय है, जो आश्रय होगा उसको कार्य से पहले रहना पड़ेगा, प्राग एवं प्रमाण आदि व्यवहार, प्रमाण प्रमेय इत्यादि व्यवहार से पहले आत्मा सिद्ध है। टीका में अयम अर्थ निश्चित सत्ताकं ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता निश्चायकम, अंतःकरण का जो परिणाम होते हैं वो सब ज्ञात सत्ता को कहा जाता है। सुख हुआ और पता नहीं चला ऐसा नहीं होगा, हमको घट ज्ञान हुआ और पता नहीं चला ऐसे नहीं होगा, इसलिए कहते हैं निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम, मेरे को ज्ञान हुआ ये जब निश्चित होता है तभी प्रमेय सत्ता का निश्चय होता है। घट का ज्ञान होने से घट की सत्ता की निश्चय होती है, घट का अगर हमको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर घट विद्यमान है उसमें क्या प्रमाण है, घट की सत्ता में क्या प्रमाण है, इसलिए कहते हैं निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम, मेरे को ज्ञान हुआ तो जहां मेरे को ज्ञान हुआ था अथवा नहीं हुआ था अगर संशय होगा फिर वस्तु में भी वस्तु विद्यमान है नहीं है उस विषय को भी संशय हो जाएगा, इसलिए कहते हैं निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता का निश्चय। गेहे घटो दृष्टो नवा इति ज्ञान संशय, घर में घट देखा अथवा नहीं देखा इस प्रकार की अगर ज्ञान में संशय हो जाएगा, न दृष्ट इति व्यतिरेक निश्चय च अर्थ स्वरूप अनिश्चयात, या तो घर में घट देखा अथवा नहीं देखा इति संशय अथवा न दृष्ट, तो दोनों प्रकार के अगर होगा तो ये व्यतिरेक हो गया, व्यतिरेक अर्थात निश्चित सत्ता को ज्ञान होने पर प्रमेय सत्ता को होगा, अगर निश्चित सत्ता का ज्ञान नहीं होगा तो प्रमेय सत्ता के निश्चय भी नहीं होगा, इसको कहते हैं कि न दृष्ट इति व्यतिरेक निश्चय अर्थ स्वरूप अनिश्चयात, अगर ज्ञान की सत्ता के निश्चय नहीं होगा तो अर्थ की सत्ता के निश्चय भी नहीं होगा, व्यतिरेक हो गया। ज्ञान सत्ता निश्चयश्च न स्वतः, तो ज्ञान की सत्ता कहते हैं हमको घट ज्ञान हुआ कहते ये स्वप्रकाश हो जाए, तो पूर्व पक्ष वही कहता है कि ज्ञान सत्ता का जो निश्चय ये स्वतः अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, कार्य से स्वप्रकाशत्व अयोगा, जो घट ज्ञान हुआ वो नित्य है नहीं है, वो कार्य है, जो कार्य होगा वो स्वप्रकाश नहीं होगा, और नापि ज्ञानांतरम, घट ज्ञान को प्रकाश करने के लिए और एक अगर प्रमाता ज्ञान मान लेंगे तो अनवस्थानात, अतः साक्षिणा एवं ज्ञान सत्ता निश्चय हो वाच्य, इसलिए ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ ये तो साक्षी के द्वारा निश्चय होगा। तत्र अभी सिद्धांत कहता है कि अभी साक्षी ज्ञान सत्ता को निश्चय करेगा, ज्ञान अर्थात वृत्ति, साक्षी वृत्ति सत्ता को निश्चय करेगा, अगर साक्षिणश्चेद ज्ञानाधीन सत्ता निश्चय, वृत्ति के आधार पर अगर साक्षी का निश्चय होगा तो अनन्याश्रय होगा, क्योंकि वृत्ति के सत्ता साक्षी के द्वारा और साक्षी की सत्ता वृत्ति के द्वारा होगा तो अनन्याश्रय हो जाएगा। अतः सर्व साधकत्वाद आत्मा स्वतः सिद्ध इति, आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वतः सिद्ध होने से फिर प्रमाण व्यापार की क्या आवश्यक है, कहेंगे अज्ञान की निवृत्ति के लिए, तो प्रमाण व्यापार अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का जनक होते हैं उपनिषद, इसलिए इसको प्रमाण कह दिया गया, तो अर्थात वेदांत से ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अज्ञान का निराकरण मात्र होगा, इतना आत्मा का सिद्धि के लिए ये सब नहीं है, किंतु जो जड़ पदार्थ उनका सिद्धि ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा, आत्मा का सिद्धि ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। टीका में स्व प्रकाशस्यापि बाधः किं न स्याद् इत्यतः, आत्मा स्व प्रकाश हो गया ठीक है, सभी का साधक है, होने पर भी उसका बाध क्यों नहीं होगा, पूर्व पक्ष ये अर्थात है कि असंभावित विकल्प कर दिया, कल एक प्रश्न कर दिया, स्व प्रकाश होने पर भी बाध क्यों नहीं होगा, भाष्य में न च ईदृशस्य निराकरणम संभवति, ईदृश अर्थात जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार होने से पहले जिसकी सिद्धि है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा, आगंतुकं ही वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम, आगंतुक कार्यम, जो कार्य है उसी का निराकरण हो सकता है, जो स्वरूप है उसका निराकरण नहीं हो सकता है, य एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, जो निराकरण करने वाला है उसी का तो वो स्वरूप है, अर्थात तो वही तो है, तो अपने को निराकरण कैसे कर देगा। नहीं अग्नेर औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते, अग्नि का औष्ण्यम अग्नि के द्वारा निराकरण हो जाएगा ये संभव नहीं है, वो उसका स्वरूप स्वभाव है। जड़ं हि, टीका में जड़ं हि परायत्त प्रकाशत्वाद आगंतुकं बाधयोग्यं न प्रकाशात्म स्वरूपम्। जड़ं हि परायत्त प्रकाशत्वात्, समास कैसे कहेंगे, जड़म ही परायत्त प्रकाशत्वात् आगंतुकम्। यस्य जड़स्य तो जड़ परायत्त प्रकाशम, तस्य धर्म हो जाएगा परायत्त प्रकाशत्वम्। परायत्त प्रकाश होने पर ही आगंतुक हो जाएगा, तो जो आगंतुक होगा वो बाध योग्य हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रकाश परायत्त, जिसका प्रकाश से ये प्रकाश्य हुआ उसी वही रहेगा, फिर बाध का अवधि सीमा ये बाध हो जाएगा। न प्रकाशात्म स्वरूपम, परायत प्रकाश जो हुआ वो बाध होगा, जो प्रकाशात्म स्वरूप है वो परायत प्रकाश नहीं है, नहीं होने से वो बाध योग्य भी नहीं होगा। तस्य सर्व बाध साक्षी स्वरूप से निराकर्तृअंतरा अभावात्, तस्य आत्मनः सर्व बाध साक्षी स्वरूप से, सभी बाध का साक्षी है वह, तो होने से निराकर्तृअंतर अभावात, निराकरण करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। तस्य च स्व निराकर्तृत्व अयोगात, वो अपने आप स्वयं अपने आप का निराकरण वो नहीं कर पाएगा। स्वस्य आत्मनः, आत्मा स्वयं का स्व निराकर्तृत्व अयोगात, और यहाँ स्वस्य कहने से अर्थात कोई भी अपने अपना निराकरण नहीं, मतलब जैसा उनको कह दो कि मतलब कहे ना पिताजी बोले कि पिताजी घर में नहीं है, ये जैसे असंभव वाला बात है, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ इसी प्रकार की, इसलिए शून्यवादी को कहते हैं कि सर्व प्रमाण बहिर्भूतत्वात, क्योंकि शून्यवादी कहता है सर्व शून्यम, अर्थात वो कहता है कि मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ, ये ऐसे ही बात हो गया, ये संभव नहीं है। नहीं सुनिपुणेनापि स्वभावो द्रष्टुम शक्यता इत्यर्थ, जितना भी निपुण हो स्व धर्म को स्वयं नहीं देख पाएगा, नहीं जान पाएगा, कहते हम जानता है हमारे अंदर में ये मतलब आसक्ति होती है, क्रोध होता है, ये प्रेम होता है, मैं जानता हूँ, कहते कि क्या जो जानने वाला और जो जाना जाता है दोनों एक ही है, एक ही का है, वो सब अंतकरण का धर्म है, जानता है तो साक्षी जानता है। एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा स्वतः सत्ताकत्वाच न बाध्य इत्याह, आत्मा का सत्ता और स्फूर्ति ये अन्यायत नहीं है, नहीं होने से बाध नहीं होगा। पहले तो स्वतः स्फूर्ति को दिखा करके बाध नहीं हो पाएगा, अभी स्वतः सत्ता का तो होने से इसका बाध नहीं हो पाएगा। भाष्य में तथा तो अहम एव इदानीम जानामि वर्तमानम वस्तु, अहम एव इदानीम, इदानीम वर्तमान काल है, जानामि किसको, वर्तमान वस्तु, वस्तु द्वितीय वर्तमान वस्तु को जानता हूँ। अहम एव अतीतम अतीततरम च ज्ञाशीषम, अहम एव मैं ही अतीत को और अतीततरम उसको भी जाना था, अहम एव अनागतम अनागततरम च ज्ञास्यामि, ये भी हो गया भविष्यत अतीत वर्तमान सब इति, अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा भवति अपि ज्ञातव्य, जो ज्ञातव्य है वो अतीत अनागत वर्तमान इस रूप से अन्यथा भवति अपि नाना प्रकार की हो सकता है, न ज्ञातुर अन्यथा भावो अस्ति, जो ज्ञाता है वो तो अहम अहम अहम ऐसी प्रकार की उसका स्थिति है, अन्यथा भाव नहीं हो पाएगा। सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, ज्ञाता सर्वदा वर्तमान है, तो मैं अतीत हो गया अर्थात मैं वर्तमान में नहीं हूँ इस प्रकार की कभी नहीं होगा, ज्ञाता तो सर्वदा वर्तमान है। टीका में ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयो, तो इसलिए इसके ऊपर बृहद वार्तिकी में एक जगह में विचार दिए हैं, ये कहीं शायद अन्यत्र भी कहीं बोला था एक बार कि ना ज्ञाशीषम सुसुप्तोहम, मैं नहीं जानता था मेरे को अज्ञान हो रहा था, सुसुप्ति से उठने के बाद वो कहता है न अज्ञा शीशम, अर्थात मैं नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था कहने का तात्पर्य मतलब वहां कहते हैं कि अज्ञान को मैं जानता था सुसुप्ति अवस्था में, बाकी कुछ पदार्थ को नहीं जानता था, अर्थात मेरे को अज्ञान हो रहा था, अज्ञान को मैं जानता था। तो कहते हैं ये स्मृति नहीं है, क्योंकि अभी वो जगे आदमी, अभी उसका अज्ञान है नहीं है। जिस समय में वो सुसुप्ति में था उसका स्वरूप का ज्ञान हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, अज्ञान था। अभी जब जग गया उसको स्वरूप का ज्ञान हो गया क्या? नहीं हुआ। तो अभी साक्षी भी विद्यमान है और ज्ञेय भी अभी भी विद्यमान है, तो इसलिए उसको स्मृति कैसे कहा जाएगा? वो प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे कह सकते हैं कि हम गंगा जी को देखे, उसके बाद हम फिर दोबारा पर्वतों को देखे, अभी दोबारा गंगा जी को देख करके हम कहेंगे कि तदा हम गंगा जी ज्ञातवान, कहते तदा नहीं, ये तो अभी अभी देखता है। तो अगर विषय और साक्षी दोनों अगर विद्यमान है तो वहां कभी अतीत काल का प्रयोग नहीं हो सकता है, वो स्मृति नहीं है, वो अनुभव है, वर्तमान कालिक का अनुभव है, इसलिए अज्ञान का अनुभव वर्तमान कालिक कहते हैं। वहां किन्तु कह देते हैं कि तदा न अज्ञाशीषम, विशेष आकार का अज्ञान कहता था, अभी विशेष आकार ज्ञान हो रहा है इसको लेकर के, किंतु कहते हैं वहां विशेष आकार का नहीं है, वो स्वरूप का ही अज्ञान उसको हो रहा था, विशेष आकार का तो वहां बात ही नहीं है। अच्छा आगे टीका में, ज्ञान ज्ञेय और सत्ता व्यभिचारे अपि ज्ञातु सदा एक रूपत्वात् न सत्ता व्यभिचार इत्यर्थ। ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों का सत्ता में व्यभिचार हो सकता है, घट है अथवा नहीं है, घट ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, ये व्यभिचार हो सकता है, किंतु जो ज्ञाता है वो सदा एक रूपत्वात् अहम् इस प्रकार, इसलिए होने से ज्ञाता का सत्ता में कभी व्यभिचार नहीं होगा। अच्छा सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकर शंकर।